lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Hopp, så är det. Jonas Slättung är i huset, som det blir om man direkt översätter från lite engelska där. Och idag ska vi ha det mysigt tillsammans. Vi ska ha lite väder och lite fött och dött och såna här goa grejer. Så att det bara att spänna fast sig och kasta sig ut på den berömda motorvägen. Tillsammans med bland annat då Judas Priest. Yeah. Flesh. Fläsk, eller kött om man så vill. Aerosmith. Jättebra låt från plattan Get a Grip. 1993 kom den. Innan det är Judas Priest med Heading Out the Highway. Från deras ja, man brukar kalla det lite av en mellanplatta. Jag tycker inte riktigt att det stämmer. Jag tycker alla plattor med Judas Priest från slutet av 70-talet, början av 80-talet är bra. Men Point of Entry heter skivan, kom 1991, kom emellan British Steel och Screaming for Vengeance. Det är väl kanske därför då, för de två plattorna är ju ganska storsäljande. Judas Priest i alla fall. Så var det med det. Oh, kisses off the door. Princess of the Dawn blev det på slutet där. Men Princess of the Dawn, lång och härlig låt med Accept från Restless and Wild-skivan. Om du är intresserad av att få veta lite väder för dagen så får du hänga kvar en liten stund bara, så kommer det. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53, 03 03 125 53. C-Optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik, bågar för dig som vågar. Didilido, dido, dido, dildo, didilido, dido, dido, dildo, didilido. M-Shop, hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-Shop.se. Vi på RK Cleaning tar hand om all typ av städning. Vi hjälper både företag och privatpersoner. Kontor, flyttstäd, fönsterputsning, villa eller lägenhet. RK Cleaning gör det rent. Kontakta oss på info@rkcleaning.se. Alltså info@rkcleaning.se. RK Cleaning. And now back to music on Pirate Rock. Make it a better place by having yourself a good morning. Blackfoot är med och hjälper oss att önska god morgon i låten som heter just Good Morning. En låt som finns med på Marauder, en skiva som kom 1981. Programmet heter Hellmorgon. Själv heter jag Jonas och om en liten stund så ska jag tala om för dig hur vädret blir idag. It's all for you. the home of rock music. Talking About Love med Van Halen följde på Ordinary Man med Ozzy Osbourne. Är du nyfiken på vädret? Det är klart att du är. Tyvärr så ser det inte så himla roligt ut. Det ser ut att bli en sådär uppåt 20, 19, 20, 22 grader kanske. Molnigt och fram på eftermiddagen lite regnigt sådär. Möjligen att solen tittar fram lite grann. Det blåser inte så mycket. Men börjar lite grann kännas som att sommaren lider mot sitt slut ändå, tycker jag. Så vi får väl helt enkelt börja klä på oss lite mera här nu då. Men för att göra er lite glada så har vi ändå fortsatt en trevlig musikmix som vi bjuder er på. Det här är Tigers of Pantang. Breathe. Först hörde vi Tigers of Pantang med The Story So Far. En låt som finns med på deras skiva Spellbound som kom 1981. Och flyttar man då fram 3 år till år 1984, ja, då kom den här låten som vi precis hörde, nämligen Kiss monsterhit Heavens on Fire. Lite kuriosa där, ni vet det här i början där. Det är tydligen, skulle inte från början varit med, utan det var liksom Paul Stanley som sjunger här. Det var han som testade micken lite grann för att höra att han var med. Och så tyckte producenten att ja, men det här sparar vi. Och så blev det en sån gimmick, som man säger, en sån identifikation, omedelbar ID på den här låten. Man känner ju igen den när den kommer direkt. Wheeland i spetsen för Stone Temple Pilots. Interstate Love Song. Lite lustigt då att vi kör Slash Snakebit nu med Ain't Life Grand, för han var ju med, inte i Slash Snakebit, men i Velvet Revolver med Slash. Alltså Scott Wheeland menar jag. Ain't Life Grand heter den här låten vi kör nu. Och sen blir det reklam och så vidare. Sen blir det lite fött och dött om en stund också. Häng kvar. Det här är Pirate Rock. Come on! Summer down in New Orleans, should've called that one more time before we finish. And now back to music on Pirate Rock. I Elton Johns version, det är inget ont i det, det är en bra version, men det här är originalet med The Who. Pinball Wizard finns med på plattan Tommy 1969. The Who, ett band som i alla fall jag inte gillade jättemycket när jag växte upp. De, nej, jag vet inte, jag fick aldrig till med dem. Sen kom det lite som senare att jag hittade in via bland annat den här låten, men också andra låtar som är jävligt bra. Men de är fortfarande ett band som inte är, det är inte topp 5 och inte topp 10 heller, men de är ju bra. Det är så, de är jävligt, när de är bra, The Who, så är de väldigt bra. Detsamma gäller för nästa band faktiskt, som också är sådana här band som har gjort jättemycket skivor och också håller på 60-talet och fortfarande håller på faktiskt och släpper nytt i år. Men ett band som, med tanke på hur mycket de har gjort, så är det naturligtvis svårt att hålla en superhög standard hela tiden. Dock tycker jag att de lyckas ganska så bra. Och ett bevis kanske på hur bra de är, det är också på det sätt som många gör covers på deras låtar. Bland annat den låt vi ska lyssna på nu, som jag väldigt, väldigt länge, nästan lite skämmigt länge, inte fattade var deras låt, utan jag trodde att detta var en Bette Midler-låt. Jag pratar om åter Beast of Burden, som Bette Midler ju gjorde, fick en stor hit med. Men det är faktiskt inte hon som har skrivit den, utan det är Rolling Stones. Oh, You are listening to Pirate Rock. Creedence Clearwater Revival sammanfattar väl väderläget idag ganska bra tycker jag. Have you ever seen the rain? Det är mulet, det blir mulet och fram på eftermiddagen förmodligen lite regnskurare. Solen kanske visar sitt bleka ansikte en liten stund, men mycket av den varan blir det inte. Så att det börjar kännas lite höstigt tycker jag nog ändå. You are listening to Pirate Rock. Visst är det så, och du lyssnar också på Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Om en liten stund, den berömda, den världsberömda, den överallt överskuggande programpunkten Fött och dött. This is Take It, denna glädjekaramell rätt i solar plexus med Twisted Sister från plattan Stay Hungry 1984. You are listening to Pirate Rock. Och det blir dags för Fött och dött här i Hellmorgon. Fött och dött, där vi pratar om en människa som har fött och en människa som har dött. Helt enkelt. Föddes detta datum, 22 augusti 1958, gjorde Vernon Reid, om han är bekant. Vernon Reid, gitarrist och låtskrivare och också producent för Living Color. Detta band, detta helt av svarta bestående hårdrocksband, men inte bara hårdrock och metal utan även lite funk och lite soul inblandat där. Ett band som kom fram med stort brak i slutet på 80-talet och var väl som störst slutet av 80-talet och början av 90-talet, och sen så lite gled de väl undan när grunge och det kom. Tror jag, jag vet inte, jag hängde med de där de första två plattorna, sen kom den tredje platta som jag inte tyckte så himla mycket om, och sen såg jag dem faktiskt live på Roskilde där efter tredje plattan någon gång där, men jag kan berätta någon annan gång varför det var en dålig spelning. Det berodde inte på bandet utan det berodde på mig och saker jag hade gjort som vi kan prata om, som sagt, någon annan gång. Men så är det. Vernon Reid, gitarrist, låtskrivare, producent i Living Color, fyller år den 22 augusti, föddes 1958. Så det var fött. Dött en annan gitarrist, nämligen Ed King. Ed King som under åren, eller mellan åren ska jag säga, 1972 och 1975 var gitarrist i Lynyrd Skynyrd. Sen var han med faktiskt också mellan 87 och 96, det är lite återupp i 11, 9 år där, på mellan 80- och 90-talet. Han blev inte så gammal, han blev bara 68 år gammal. Och han var ju en av tre gitarrister i detta band. Jag vet inte, de hade någon för sig där. Det var många av de här banden som tyckte att de skulle ha fet gitarrattack där. Och det blev det också. Då, man kan lyssna på de skivorna, den tidiga skivorna med Lynyrd Skynyrd. Så kan man liksom, om man lyssnar i lurar på dem, så kan man lyssna. I vänster ligger en gitarrist, i höger ligger en annan och i mitten någonstans ligger den tredje gitarristen. Så det är ju ganska cool grej. Han var inte med på den här ödesdigra flygkraschen som tog död på sångaren och ena gitarristen, utan en annan gitarrist, alltså inte han. Han hade slutat 1975 redan i bandet, så att han, ja, han slapp ju den tråkiga biten. Men döden slipper man inte ifrån, oavsett om man kliver av planet eller inte. Living Color kör vi faktiskt, inte Lynyrd Skynyrd. Vi kör Living Color för dem är det inte så ofta vi kör. Vi kör den här stora hitten som de hade, Cult of Personality. Grattis säger vi till Vernon Reid på födelsedagen. The cult of personality. Yeah.

Underbara, underbara Kansas med Child of Innocence. En fantastiskt fin låt som finns med på deras tredje platta, tror jag att det är faktiskt, om jag inte minns fel, som heter Mask. En platta där de faktiskt tillfälligt gick ifrån sin logga. De har ju en väldigt speciell logga, Kansas. Men just på Mask-plattan så, jag vet inte varför, av någon anledning så bestämde de att de inte skulle ha den där. Sen tog de tillbaka den på plattan efter igen. Så att jag vet inte, de fick väl ett... Det ryktar. Det kanske finns någon bra story om det. Det kan ni googla om ni vill. Men plattan heter Mask, kom 1975. De släppte två plattor 1975 faktiskt. Song for America också, som är deras andra platta. Och så denna då, Mask. Bägge de plattorna är grymma faktiskt. Faktum är att om man ska lyssna på Kansas så kan man med fördel lyssna allt från första plattan fram till... vad ska vi säga? 80 där. Audio Visions kanske? Jag tycker i och för sig att de två plattorna med John Elefante på sång också är bra. Vinyl Confessions heter ju de och kanske inte Drastic Measures himla mycket. Ja, ja. Allt mellan 74 och 82 är bra. Så kan man säga. Där har ni ungefär en väldigt... Och sen är faktiskt... Jo, just det. Sen är faktiskt de två senaste plattorna väldigt bra också. Så att de kan ni kolla upp också om ni vill. De släppte en ny platta för inte så länge sedan i år. Så att gå och lyssna på dem på någon valfri digital plattform. We'll be right back. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Tar aldrig slut, den här låten faktiskt. Caroline med Status Quo. Jo, nu tar den slut. Jag ljög lite grann. Status Quo, Caroline, är från plattan Hello. En jättefin platta med dem. Det är också ett band för övrigt, Status Quo, som man tror att man vet hur de låter exakt och hur, ja, det är ungefär det här stuket på allting, tror man. Det stämmer inte. Det kan ni själva kontrollera om ni orkar ta igenom några plattor med dem. Framförallt då deras 70-talsplattor kan man lyssna igenom. Det är, man blir överraskad, ska jag säga, om man gör det, för att det är mycket, finns mycket bra och intressant där. Guns N' Roses var det innan detta med Paradise City förstås, den kände ni igen. För en vecka sedan så pratade jag om att jag nu under semestern har lyssnat rätt mycket på de två sista Ozzy-plattorna från 70-talet, nämligen Technical Ecstasy och Never Say Die. Med Black Sabbath, två plattor som jag liksom lite grann har skitit i eller inte brytt mig så himla mycket om innan, för att det finns så mycket annat med Black Sabbath som är jättebra, så vem orkar liksom. Men då orkade jag det i somras och blev glatt överraskad, för att jag har haft de skivorna och jag har hört dem, men jag har liksom inte liksom, de har liksom inte fastnat. Men jag gjorde dem i somras, så att nu tänkte jag då att för att fira detta så spelar vi Never Say Die med just Black Sabbath. We'll be right back. gives you the old classics. Classic. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop Pirate me. Rock. The power of what has been before rises to trap you in Pirate me. Rock. Far away with my head up in the clouds. Deal of I Like Radio. Thank you. pratar om Deep Purple nu för tiden så brukar man oftast prata om antingen Mark II, alltså uppsättning, laguppsättning nummer två, den med Ian Gillan och på sång och Roger Glover på bas. Eller möjligen då någon av versionerna med David Coverdale på sång och Glenn Hughes på bas, det vill säga Mark III eller Mark IV. Men det här var Mark I, alltså första sättningen med Deep Purple med Rod Evans på sång och Nick Simper på bas. Och det här var låten Hush, som egentligen inte är en Deep Purple-låt från början utan en Joe South-låt. Men Joe South själv fick ingen jättehit med det här, utan det blev faktiskt Deep Purple-versionen som blev den stora hitten. Och Joe South tackade så mycket för det när Stim-pengarna började trilla in förmodligen. Black Sabbath innan detta med Never Say Die, och innan reklamen så blir det lite Cyborg Betty. Det är en låt som Clutch har gjort. Superior, fire power, superior. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back. Shoot to Thrill med AC/DC från skivan Back in Black 1980 kom den. Den första med Brian Johnson, och inte ens den mest hårdnackade Bon Scott-puritan inom AC/DC-kretsar kan väl hävda att den här plattan är något annat än ett mästerverk. Jag tror jag faktiskt inte i alla fall. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där vi ska berätta hur vädret ser ut om en liten stund. I left it off the hook, just to hear it ring. You told me you were better off alone. I never knew that tears could sting. I'm on the road. So old and gray and beat. It closes in and makes me wanna suffocate. And you just live across the street, but that's a billion miles away. You turn my world into a dark and lonely place, like a planet. Beyond Mars. Först hörde du Feels Like the First Time med Foreigner och nu här Might As Well Be on Mars med Alice Cooper. You are listening to Pirate Rock. Ja, och sommaren känns som att den är på väg ut till förmån för åtminstone lite tidiga höstvibbar idag när det är lite mulet. Lite mulet och lite blött sådär. Små enstaka solglimtar här och där, men mest tunga moln. Temperaturer mellan 19 och 22 grader. Inte jätteroligt kanske. Så är det. Vad ska man göra? Vad ska man säga? Det finns inte så mycket. Vi bor på västkusten, mina vänner. Det är så här det är större delen av året. Men då kan man trösta sig med att andra människor under historiens gång har haft lite annan vy på hur livet är. Easy Living, ja, med Uriah Heep från fantastiskt fina Demons and Wizards-plattan. 1972 kom den. Reklamen kommer som ett snälltåg genom natten med strålkastarna påslagna. Mitt i en paralyserande ansikte lyser de upp detta landskap av rock som vi lägger ut framför er här. Men vi ska innan det trycka in Does It Feel Like Love, en låt av och med Thunder. Den kommer här. Fin är den också dessutom, så det, ja, det kommer ni höra själv alldeles strax. Efter reklamen så tänker jag bara sammanfatta lite fött och dött som vi hade förut här, om ni missade det. Kan ju vara roligt för er. When you walked in dressed to kill with a smile upon your face, I thought my love was about to change the way you walked into my place. But it seems like I was wrong, but still you wanna make me wait. Make a move.

En låt som liksom är som en signaturmelodi för all rockradio i världen. The Spirit of Radio av och med Rush naturligtvis från plattan Permanent Waves som kom 1980. Programmet du lyssnar på heter Hellmorgon. Själv heter jag Jonas och om en liten stund ska jag återknyta till Fött och dött som vi gjorde tidigare idag. Om du missade det då. Från The Wall-skivan 1979 med och av Pink Floyd naturligtvis. Run Like Hell hörde du här. Och innan det Got Hard med Anytime Anywhere. När det nu är dags för lite annat. Pirate Rock gives you the best rock music. Och dessutom då en programpunkt som heter Fött och dött. Som vi körde tidigare i morse. Och då berättade vi precis som nu att det här datumet 22 augusti, då var det en person som föddes och en person som avled. Ah, det var egentligen fler, men vi plockar fram en av varje. En som föddes och en som avled. Fött och dött. Föddes 1958, 22 augusti, gjorde Vernon Reid, gitarrist, låtskrivare, producent med mera i bandet Living Color. Ett helsvart hårdrocksband. Inte bara hårdrock kanske, många tänker, utan lite funk och lite annat jazzinfluenser faktiskt också. Ett band som var som störst kan man väl ändå säga från slutet av 80-talet och första halvan av 90-talet. Med hits som bland annat Glamour Boys och Cult of Personality, inte minst en låt som vi körde tidigare när vi gjorde det här inslaget. Så att därför ska vi inte spela en Living Color-låt denna gång, utan vi kör istället Dött-låten nu. Och det är då Ed King, den briljanta gitarristen i Lynyrd Skynyrd, en av tre faktiskt. Gitarrist som var med i bandet mellan 72 och 75 och mellan 87 och 96 var han med också i Lynyrd Skynyrd, Ed King där. Och han avled då, sorgligt nog, för 2 år sedan, den 22 augusti 2018. Så att han klarade sig från den här flygolyckan som tog livet av sångaren Ronnie Gaines och gitarristen, den andra, vad hette han nu då? Den andra gitarristen, ja. Han är en smale som sniffar lim, som de pratade om i dokumentär. Jag såg en dokumentär om Lynyrd Skynyrd tidigare i sommar faktiskt, väldigt intressant. Den här gitarristen som jag just nu inte kommer ihåg namnet på, det var inte Ed King utan den andra gitarristen som dog i flygolyckan. Om honom sa hans bandkollegor att han brukade sniffa så mycket lim som man kunde bygga modellflygplan om hans utandningsluft. Då förstår man att det innehåller ganska mycket ångor. Men nu kör vi en Lynyrd Skynyrd-låt för att hedra Ed King som avled den 22 augusti 2018. Det här är Working for MCA. We'll be right back. Working for MCA från Second Helping, Lynyrd Skynyrds andra platta 1973. En låt vi spelade för att hedra Ed King som avled den 22 augusti, alltså dagens datum 2018. Working for MCA, fantastiskt bra låt. Nu kommer jag på vad han hette, Alan Collins, den heter den andra gitarristen, han som dog i flygolyckan 1977 i Lynyrd Skynyrd när de kraschade sin plan där. Det var inte bara sångaren utan det var även gitarristen Alan Collins som dog. Och han, det var om honom de sa att man kunde bygga modellflygplan och hans andedräkt för att han sniffade så mycket lim. Väldigt roligt. En jättebra låt som finns med på en jättebra skiva som heter Deliverance av med en jättebra grupp som heter Corrosion och Conformity. Den här skivan kom 1994. Innan reklamen nu då så backar vi bandet 18 år. Det är då 1976 då naturligtvis. Och en skiva som heter Give Us a Wink, och då vet kanske några att det handlar om bandet Sweet, eller The Sweet om man ska vara petig. Här är en låt som inte spelas jätteofta men som är fruktansvärt bra. Den heter Lady Starlight. Looking for starlight. The lady made it all right. She was the lady. Some should be some. And now back to music on Pirate Rock. För idag. Jag hoppas att ni har fått lite stöd och lite hjälp på er väg ut i helgens mödor. Det här är Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Vi hörs snart. Hej då! Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Pirate Rock, the home of rock music.